Daruj mamie energię z głębi serca. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Jest godzina 20, program Trzeci Polskiego Radia, środa 16 maja. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. W kopalni Zofiówka w rejonie wstrząsu nadal trwają prace zabezpieczające, ale akcja ratunkowa, jedna z najtrudniejszych w historii, już się zakończyła. Sąd Najwyższy potwierdza niewinność Tomasza Komendy, a eksperci potwierdzają, w więzieniach siedzą także ludzie niesłusznie skazani. Kolejne rozmowy o praworządności premiera Morawieckiego z szefem Komisji Europejskiej. Władze Jastrzębskiej Spółki Węglowej zapewniają, że rodziny pięciu górników, którzy zginęli w kopalni Zofiówka, otrzymają wszelką możliwą pomoc. Prezes JSW Daniel Ozon podziękował także wszystkim zaangażowanym w poszukiwania. To było ponad 2,5 tysiąca osób i jedna z najtrudniejszych akcji ratunkowych w historii polskiego górnictwa. Do wstrząsu w kopalni Zofiówka doszło 5 maja. W nocy znaleziono ciało ostatniego z zaginionych po wstrząsie górników. Po 11 dobach intensywnych poszukiwań ratownicy trafili na ślad ostatniego z górników. Jego ciało przygniecione było elementem konstrukcyjnym chodnika H10. Prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Daniel Ozon. Odeszli od nas nasi koledzy, bracia górnicy, mężowie, ojcowie, synowie. To najtrudniejsza akcja w historii Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Szybkie dotarcie do górników uniemożliwiał szereg przeszkód. No, warunki bardzo ciężkie, okropnie, wszystko pozaciskane, nie idzie się nigdzie przecisnąć. Przeciskaliśmy się przez miejsca takie, gdzie nie było wiadomo, z powrotem wyjdziemy. Mimo że odnaleziono już górników, na dole cały czas pracują ludzie, mówił członek zarządu JSW Tomasz Śledź. Przystąpimy do zamykania rejonu poprzez zabudowę dwóch tam bezpieczeństwa, ponieważ w dalszym ciągu tam jest dopływ metanu i stężenia mogą wzrosnąć. Relację przygotował Kamil Jasek z Radia Katowice. Dodajmy, że przyczyny wypadku w kopalni Zofiówka wyjaśnia prokuratura i Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach. Takie pomyłki jak w przypadku Tomasza Komendy niestety zdarzają się nie tylko w Polsce, mówili goście Pulsu Trójki. 42-letni dziś mężczyzna w więzieniu spędził 18 lat. Został oskarżony o gwałt i zabójstwo 15-latki. Po latach okazało się, że jest niewinny. Dziś ostatecznie potwierdził to Sąd Najwyższy. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapowiedział szczegółowe śledztwo w tej sprawie. Karnista profesor Piotr Kruszyński mówił w Trójce, że skazanie Tomasza Komendy to wynik ogromnych zaniedbań. Na pewno były tutaj jakieś koszmarne zaniedbania ze strony organów ścigania. Nie wiem, czy zaniechano ścigania tego drugiego domniemanego sprawcy, który okazał się być prawdziwym sprawcą. Nawet jeżeli było tak, że policja dokonała należytej staranności, no to jest to na pewno wielką plamą na honorze polskiego państwa, całego państwa wymiaru sprawiedliwości. Takie pomyłki się zdarzają nie tylko w Polsce. Marcin Wolny z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka podkreślał, że to nie jest jedyna taka sprawa w Polsce. Niestety te sprawy nie skończyły się tak dobrze jak sprawa pana Tomka. To są historie, które się powtarzają. Nawet efekt skali działa. Liczę na to, że ta sprawa będzie takim kamyczkiem, który ruszy lawinę, która spowoduje, że będziemy się przyglądać mocniej tym sprawom i doprowadzimy do wznowienia postępowania karnego w tych sprawach. Tomasz Komenda będzie ubiegał się w sumie o ponad 10 milionów złotych zadośćuczynienia. Kolejne rozmowy Morawiecki-Juncker na temat praworządności i reform sądownictwa w Polsce. Tym razem polski premier i szef Komisji Europejskiej spotkają się w stolicy Bułgarii. W Sofii rozpoczyna się szczyt Unia Bałkany Zachodnie. Spotkanie premiera Morawieckiego z przewodniczącym Junckerem to kolejny etap w dialogu Warszawy z Brukselą w sprawie praworządności. Komisja uważa, że zmiany dokonane w ustawach sądowych to zbyt mało. Polska zrobiła postęp, ale niewystarczający. Natomiast rozmawiamy, prowadzimy negocjacje, które muszą się zakończyć do końca czerwca, początku lipca. Jestem optymistą. Mówił przed wylotem do Sofii Jean-Claude Juncker, podkreślając, że jego relacja z polskim premierem jest najlepsza z możliwych. Warszawa uważa jednak, że szanse na dalsze ustępstwa są niewielkie, wyjaśnił w radiowej Trójce szef MSZ Jacek Czaputowicz. To, co premier Mateusz Morawiecki ustali w rozmowie z przewodniczącym komisji, zostało mniej więcej wykonane i trudno szukać możliwości dalszych ustępstw. No, pewne kwestie może doprecyzowania byłyby możliwe. A podczas wieczornej kolacji europejscy liderzy omówią m.in. porozumienie nuklearne z Iranem, spór handlowy z USA i napięcie w strefie Gazy. Z Sofii Karol Darmoros, Polskie Radio. A na koniec w serwisie Trójki przenosimy się na Dolny Śląsk, dokładnie do miejscowości Złoty Stok. Od jutra będzie można tam oglądać bardzo ciekawą kolekcję żelazek. Pan Grzegorz Bania zbiera je od prawie ćwierć wieku. Są żelazka na węgiel, spirytus, gaz czy dusze do ubrań, falbanek albo kapeluszy. Chińskie, belgijskie zdobione zwyczajnie albo dostojnie. W kolekcji jest także żelazko naznaczone politycznie.

I odrobina brudu na zakończenie tego utworu. One Ice is Red na rozpoczęcie drugiej godziny programu alternatywnego. Tytułowe nagranie z najnowszej płyty zespołu Lonker Sea. A Bartosz Boroborowski jest w naszym studiu, jest gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór, cześć. Członek i przedstawiciel grupy na naszej antenie i o tej płycie będziemy rozmawiać przez najbliższe minuty. W tej godzinie także na zakończenie odpalimy płytę tygodnia w programie alternatywnym w tym tygodniu. To jest płyta tuż przed premierą na CD, bo swoją wersję cyfrową już miała, płyta Wojtka Grabka Day One. Do tego albumu dojdziemy, ale wcześniej nadrabiamy to, co się nie udało, a właściwie historia naszego z Bartkiem spotkania dotyczącego płyty One Ice is Red jest dosyć ciekawa, bo zdarzyło nam się porozmawiać o tym albumie jeszcze przed jego premierą. Nie zdarzyło nam się nigdy, teraz myślę o sobie i o słuchaczach, tej rozmowy posłuchać, bo ona wyparowała po prostu z komputera. Potem wielokrotnie przekładane różne daty i oto jesteś. Jestem, udało się w końcu. 16 maja. Trochę czasu minęło od premiery albumu, ale nadal wspaniale gra, chociaż okazywałeś pewne zniecierpliwienie słuchając już tego utworu. Jak rozumiem, te kilka tygodni, które minęło od premiery, to już jest czas, w którym czujecie, że trzeba nagrywać nową płytę, tak? Już nowe nadchodzi. Może niekoniecznie nagrywać nową, natomiast na pewno jest to już taki moment, w którym i po wszystkich koncertach i po graniu staje się to już trochę męczące, także zwłaszcza, że płyta zebrała bardzo fajne recenzje, bardzo dużo jej wszędzie było, już się nabijałem, że po prostu lodówkę niedługo otworzę i będzie w środku Lonker Sea leżała płyta, także... No to rzeczywiście jest kłopot, jak się nagra świetny album. Jest naprawdę uciążliwe. Jest to ostatni uciążliwe. Raz obiecuję, to zrobiliśmy, także... A zwłaszcza, kiedy jest okazja, żeby rozmawiać także o pewnych zmianach, bo ci, którzy śledzą Lonker Sea, no bez pudła wyczuwają inne podejście, czy też nowe rejony, które na tym ostatnim albumie spenetrowaliście. Przypomnę, że na tej płycie mamy jedno nagranie, które album zamyka. To nagranie za nami w formacie 5 minut z kawałeczkiem, a poza tym dwa niesamowite, duże i długie utwory po kilkanaście minut. W sumie trzy utwory na płycie, no ale całkiem sporo wspaniałej muzyki. A propos tego innego podejścia, to chociaż masz prawo mieć déjà vu, bo już o tym rozmawialiśmy, to powiedz, czy ta zmiana, to uspokojenie, te głosowe zabawy też, które słyszeliśmy przed chwilą, to rzeczywiście było wynikiem jakiejś decyzji? Pomyśleliście sobie, że nagrywając nowy album trzeba czegoś nowego? Z czego to wynika? Jak do tego doszło i z czego to wyniknęło? Znaczy, po części jest właśnie tak, jak mówisz, że szukaliśmy, bo ten zespół od początku miał takie założenie, że jesteśmy poszukującą kapelą, więc nie będziemy się upierali przy jakiejś tam utartej ścieżce. Natomiast dużo rzeczy też wychodzi po prostu w praniu. I to też nie jest tak, że wiesz, wchodzisz z założeniem, teraz zrobię super metalowy kawałek i jedziemy. No gdzieś tam zespół jako zespół, grając, improwizując, po prostu samo to się wydarzyło. Natomiast też nie chcieliśmy robić powtórki, bo to jest oczywiste, że znaczy ja osobiście nie znoszę zespołów, które nagrywają jedną płytę po prostu kilkanaście razy. I jest to dalej to samo. No, po to się gra, żeby to gdzieś też się rozwijać, a nie żeby powielać pewne patenty. Co było punktem zero, a właściwie takim momentem, od którego zaczęła się ta nowa płyta? Wiesz co, w zasadzie jakieś tam szkielety powstawały często w trakcie koncertów, bo tak jak większość, którzy byli na naszych koncertach, no nie odgrywamy płyty nigdy jeden do jeden, więc bardzo często pojawiają się elementy improwizacji i pamiętam, że na przykład a propos numeru Lilian Gish, że jego jakby taki zalążek całego numeru powstał w trakcie grania do filmu Niemego w Krakowie, w którym główną bohaterką była Lilian Gish, jest to świetny film. The Wind i grając tam po prostu jest już, mamy pewne porozumienie w trakcie grania, że tam jest tylko oczko leci jedna osoba do drugiej, żeby zapamiętać jakoś ten motyw i później nad nim pracować. Nie ma też czegoś takiego u nas, że jest odcięcie, znaczy może na początku przychodziłem z riffami, na przykład z gotowymi jakimiś pomysłami, teraz coraz częściej to jest po prostu praca zespołowa taka, że wchodzimy do studia, odpalamy sprzęt i jedziemy. I także nigdy nie wiadomo, gdzie nas to zaprowadzi. I tam też jest ten motyw, że gracie, a potem wybieracie coś, co jest dokładnie warte, tak, dokładnie tak. Znaczy to większość zespołów, które gra muzykę psychodeliczną, czy opierającą się na improwizacji w ten sposób tworzy, no bo ciężko napisać 17-minutowe nagranie i przynieść nuty, bo to nie ta bajka po prostu. A propos zespołu, to myślę, że warto byłoby powiedzieć, że Lonker Sea i ten album to nie tylko ty, oczywiście, ale także tak. Pozostali członkowie grupy. Joanna Kucharska, bas i wokal, Tomasz Gadecki, saksofon i Michał Gos, perkusja. Wszyscy mieli równe szanse, wszyscy mieliście równe szanse, tak? Macie równy wkład? Równy. Oczywiście są na debiutanckiej płycie, powiedzmy, tam większość numerów czy motywów przyniosłem ja. Natomiast bardzo często jest tak, że tak jak mówię, że to gdzieś tam jest praca zespołowa, panuje absolutna demokracja, nie ma żadnego zmuszania się do czegoś, bo ktoś tam ma jakiś widzimisię, jak jednej osobie się nie podoba, to po prostu odrzucamy temat i jedziemy dalej. Nawet gdyby to był temat wszechświata? Nie, nie ma takich tematów. Wspomniana przez ciebie Lillian Gish, amerykańska aktorka o imponująco długiej karierze i bardzo intrygującym życiorysie też, była przedmiotem naszego konkursowego pytania, kiedy płyta Long Chrissy była płytą tygodnia w programie alternatywnym, ale cieszę się, że sam z siebie ją wspomniałeś. My teraz zagłębimy się w świat trzeciego na tej płycie utworu, czyli nie Lillian Gish i nie One Ice Is Red. I właściwie to będzie taka troszeczkę zabawa w teatr wyobraźni, bo będziemy wchodzić na tą salę, w której gracie Solaris, część trzecią i czwartą, no tak i będziemy z niej wychodzić, wracając do rozmowy, i z powrotem będziemy wracać na salę, na której gracie. Spróbujmy, czy nam się to uda. I delikatnie wychodzimy z tej sali, gdzie Long Chrissy gra Solaris, część trzecią i czwartą. A wracamy do rozmowy. Boro jest naszym gościem, reprezentuje cały zespół. czy to dobre przyjęcie płyty, o którym wspomniałeś, tak żartobliwie mówiąc o tym, że wyłaziliście z każdej lodówki, dla doświadczonych już w pracy na rynku niezależnej muzyki artystów, ma znaczenie, czy też nie? Ma, jasne, że ma. No, nikt, każdy, kto ci powie, że nie cieszy się z tego, że osiągnął jakiś tam sukces, bo tak można to nazwać, no to jak powie, że jest niezadowolony, to będzie kłamał po prostu. To zawsze gdzieś łechta i fajnie, jak ktoś docenia coś, na co pracujesz. To nie jest naszym celem, żeby się przypodobać, a z drugiej strony, no, też po coś się gra te koncerty, to wszystko jest dla ludzi, także... Ale wymiernym sukcesem jest jednak to, że są ci ludzie, prawda? No tak, właśnie to chodzi, o to chodzi. Słuchać muzyki. To jest, wiesz, to jest świetne i no, nawet właśnie na całej tej trasie to dla mnie jest najfajniejsze reakcje ludzi, którzy tam przychodzili po koncertach. Wiesz, no przyszedł w Lublinie, graliśmy w miejscu, które się nazywało Warsztaty Kultury i cały koncert w pierwszym rzędzie siedział, nie wiem, 75-letni człowiek, który po prostu... mógł wyjść, bo koncert był w ogóle darmowy, więc tam był bardzo duży rozstrzał, jeżeli chodzi mógł o publikę. Każdy tak? Mógł, tak. No i było pewnie sporo ludzie przypadkowych. Natomiast jeżeli widzisz kogoś takiego, to dociera do ciebie, no, że jest to super, nie? Że, bo mówię, no, podoba się to, wiadomo, tam, jak ktoś jest zainteresowany i siedzi w tej muzyce, to może się podobać, ale jak ktoś zupełnie z zewnątrz usłyszy i zostaje, to znaczy, że jest to ekstrane. Użyłeś takiego określenia, że dla nas zespołów psychodelicznych ten sposób pracy, czyli że improwizujemy, coś z tego się wyłania, dopracowujemy jakiś gotowy temat, to jest naturalny sposób pracy. W twojej głowie rzeczywiście te takie nazwy funkcjonują i podziały pomiędzy różnymi gatunkami muzycznymi? Nie, może nie chodziło o segregację, że to psychodeliczne, bardziej chodziło o muzykę improwizowaną, mhm. bo to jest baza u nas. No, większość to też, bo też przesadziłem, to jest generalizacja, ale większość kapel pracuje w ten sposób. Wszystkie kapele, które nawet ja znam osobiście gdzieś tam, to w zasadzie nie ma czegoś takiego, że ktoś przychodzi z gotowymi riffami. O to w ogóle chodzi, żeby stworzyć tą przestrzeń, żeby każdy sobie zostawił miejsce, żeby to wszystko poczuć. Także nie wyobrażam sobie innego sposobu pracy. A jeżeli chodzi o gatunki, no to ja nawet sam nie wiem, jak nazwać to, co my gramy, także w zasadzie to dobrze chyba. Tak mi się wydaje, bo to świadczy o rozwoju, czy też no, o tym, że rzeczy nam się wymykają i że unikamy rutyny. A co jest dla ciebie, bo też myślę, że naszym słuchaczom się to udziela, tak było po pierwszej rozmowie w programie alternatywnym, kiedy spotkaliśmy się po raz pierwszy, twój entuzjazm i twoja energia, co jest dla ciebie tym paliwem, od którego się zaczyna? To jest właśnie muzyka, czy to jest jakaś cecha po prostu twojego charakteru i twój sposób bycia? Myślę, że to jest kombinacja wszystkich tych rzeczy. Na pewno, jeżeli chodzi o energię, ja bardzo dobrze się czuję w ogóle pracując dużo. W momencie, w którym mam za dużo czasu wolnego, to się po prostu mocno rozleniwiam, więc sam staram się nie nudzić się, dorzucać sobie zajęć. A druga sprawa, no jest muzyka, bo muzyka była dla mnie najważniejsza zawsze. Tak jak mówiłem wtedy, nie jest tak, że zawsze z tego żyłem, zawsze się zajmowałem tylko tym, ale spróbowałem tam tego drugiego świata, nie podoba mi się i w tym muzycznym. No inaczej, jeszcze w tym muzycznym, żeby się utrzymać w ogóle na powierzchni, no to musisz robić dużo. Nie wystarczy założyć jednego zespołu i grać, znaczy powiedzmy, że do tego się zmierza czy dąży, ale nie jest to tak, że zakładasz sobie zespół i mówisz, dobra, to teraz rzucam pracę, bo... Będę odcinać kupony tak, przez najbliższe 20 lat. No, to jest akurat, to jest trochę taka praca jak taksówkarza, jak nie jeździsz, to nie zarabiasz po prostu. Tak bym to porównał, więc ciężko tutaj, jeżeli się decydujesz na taki krok, to musisz być pewna, że są wyrzeczenia, że są tego typu rzeczy i mi energii na to starcza. Tak. Zresztą reszcie ekipy też, bo no, u nas powiedzmy, że ja, Michał i Asia, wszyscy mamy dość luźne zawody i Asia jest grafikiem, Michał głównie gra, natomiast Tomek ma normalną pracę i ja nie wiem, jak on to robi tak naprawdę, bo ma zespołów w tysiąc, jak ja widzę jego rozpiskę koncertową, że on jedzie tu gdzieś, gra z Olbrzymem i Kurduplem, tam gra z jakimś innym składem i ja nie wiem, kiedy on pracuje tak naprawdę, bo przez prowadząc samochód na trasie przez telefon załatwia jakieś tam sprawy z pracy, więc to może jest... nie kontynuujmy tego wątku, bo przypadkiem jego szef na przykład usłyszy to i podważanie możliwości jego i połączenia tego wszystkiego w czasie, po co nam to? Wejdźmy na salę, gdzie gra muzyka. Żartowałem. Właśnie, to były takie żarty luźne, wchodzimy na salę, gdzie gra muzyka. I zaraz pozwolimy saksofonowi, tak się odmienia, dobrze powiedziałam, powrócić, ale teraz wymknęliśmy się ponownie z Boro, z tego miejsca, gdzie utwór Solaris Lonkers i Solaris część trzecia i czwarta, to jest ważne, gra, za chwilę tam wrócimy, ale jeszcze chwila rozmowy. To nawiązanie jest też oczywiste, prawda, dla tych, którzy słuchali waszych poprzednich płyt, ale czy rzeczywiście między tymi utworami, mam na myśli teraz Solaris, jego kontynuację, zachodzi taka relacja, że można byłoby je złożyć w jedną całość? Znaczy, na pewno przede wszystkim produkcyjnie są zupełnie inne, ale są tutaj motywy, no bas, który przed chwilą leciał, jest, tak samo jest w tej części 1-2, i lub gitarowy, który też jest na początku, to są dokładnie te same motywy, no ale jak się zestawi razem, to raczej jest ciężko. Bardziej chodziło o nawiązanie, bo atmosfera jest bardzo podobna, bo mówię, bo wykorzystaliśmy kilka motywów, powiedzmy, z tamtego i stwierdziliśmy, że nie będziemy tego nazywać w nowy sposób, bo jak ktoś jest osłuchany z tym, no to ewidentnie stwierdziłby, że robimy po prostu numer z numeru, więc samo z siebie wyszło, że część trzecia, czwarta. Wiadomo, że teraz zrobimy pewnie jak Gwiezdne Wojny, sequel na następnej płycie, będzie Solaris część zero albo coś takiego. Ale nie żartując, to mówię, no jest między nimi przepaść, także... To jest zawsze taka dla mnie wielka radość spotkanie z tobą, bo to jest też taki zastrzyk energii i wiary, że chociaż nie jest lekko, to można bez kalkulowania i skupiając się na muzyce nagrywać kolejne utwory i spotykać się z publicznością, co nie jest żadną oceną naszej sceny czy każdej innej sceny, ale po prostu wyrazem no takiego czegoś, co odczuwam, kiedy słucham waszej muzyki i kiedy z tobą mam okazję się spotkać. To jest rzecz taka, która idzie też w świat, czy masz na oku, teraz już nawiązuję do twojego zajęcia związanego z wydawaniem płyt, jakichś artystów młodych, którzy podobnie myślą, bo często słyszy się takie narzekania, że młodzi to już tylko są skupieni na kasie, tym, żeby w internecie mieć jak najwięcej lajków, że wszystko jest takie beznadziejne, a kiedyś to było zacnie. Kiedyś to właśnie to mówią wszyscy z naszego rocznika, że kiedyś to było wspaniale, kiedyś to było wspaniale, teraz już nie ma muzyki. Jak mówił Świetliski, ani mężczyzn, ani kobiet. Jest bardzo dużo, jest ludzi, którzy mają zajawkę. W tej chwili będę wydawał za tydzień zespół Ugory z Poznania. Ugory. Zespół bardzo ciekawy, jeżeli chodzi o muzykę, bo połączenie black metalu z psychodelą, naprawdę dziwna rzecz. No i to też jest taki zespół, który ma zajawkę, chce grać. Na pewno nam jest może nie, że łatwiej, natomiast my już po prostu zjedliśmy trochę zęby na tym, wiemy też jak to robić, jak się za to zabrać. Młode zespoły często mają energię, ale też nie wiedzą jak, od czego zacząć, gdzie tam się wbić. Którędy, tak. No to jest coś, co ja powtarzam jak mantrę, po prostu trzeba grać jak najwięcej koncertów, bo nic innego tutaj nie uratuje. U nas oczywiście odbiór płyta ładna, wszystko jest fajnie, promocja jest fajna, ale ludzi na koncertach nie będzie, jak się nie będzie po prostu jeździło, bo u nas jest tych ludzi, powiedzmy, coraz więcej na koncertach, ale gramy, nie wiem, w Warszawie po raz szósty, w Krakowie po raz piąty i za każdym razem jest jakaś nowa ekipa. Więc ja bym nie powiedział, że wracając do pytania, nie powiedziałbym, że nie ma zajawki. Masz zresztą chłopaków z Good Night Chicken, którzy u ciebie byli. To są takie świry, jakby tak nakręceni kolesie, że od nich to bije po prostu i ze sceny, i w rozmowie, i tak dalej. No ciężko od nich wymagać, mieszkają w innych miastach teraz, więc na pewno nie są tak aktywni koncertowo, bo mają swoje obowiązki. Ale... No mają studia przede wszystkim. Jeden studiuje weterynarię, tak, a drugi medycynę. Dokładnie, to przypomnijmy. Więc, a nie są to, wiadomo, łatwe kierunki, więc na pewno są czasochłonne, tym bardziej właśnie, jeżeli mieszkają w innych miastach, ale nadal starają się grać i jest zajawka w tym młodym pokoleniu. To w takim razie młode pokolenie, nie załamujcie się i nie stawiajcie wyłącznie na to, żeby zdobywać popularność kliknięcia, tylko żeby zbudować sobie bazę fanów, a internet zresztą jest idealnym miejscem do tego, aby to robić jak najszybciej i często na własnych zasadach, chociaż nie tylko to się zdarza. Czyli Ugory to jest nazwa, którą zapamiętuję. Coś jeszcze? W tej chwili akurat wydawniczo nie. No wydałem kilka płyt już w tym roku. Ostatnio wydaliśmy też bardzo ciekawą rzecz, no ale ekstremalnie trudną, zupełnie nieradiową, bo to takie jakieś matkorowe rzeczy. Duet, który, jak to mówili znajomi na koncercie, jeżeli się nie słucha takiej muzyki, to można wytrzymać tak około 2 minut. Ale to też na pewno podejście zespołu Duel Tree się nazywa. Mhm. Plany raczej chyba od września. Teraz mamy sporo pracy jeszcze właśnie z Lankercji, bo i w maju planujemy koncertować teraz i w wakacje mamy kilka zaproszeń fajnych. Na pewno się w Krakowie pojawimy. Będziemy teraz grali taką trasę u nas Malbork-Olsztyn na Augustów, więc zresztą lato nie jest najlepszym czasem na różne wydawnictwa, tak, bo po prostu ludzie są zajęci swoimi sprawami, a koncertowo wiadomo, że dominują festiwale, więc ciężko to upychać. Natomiast bardzo fajną imprezę będę robił we wrześniu. Po raz pierwszy coś takiego wymyśliłem sobie, że objazdowy festiwal Music is the Weapon, który się odbędzie w czterech miastach, właśnie w Warszawie, w Krakowie, Wrocławiu i w Toruniu. I będzie to polegało na tym, że w sobotę i niedzielę będzie grało po 5 zespołów, razem 10 przez 2 dni. I same zespoły, które ja gdzieś tam wydaję. Jest to logistyczne piekło generalnie. W tej chwili po prostu ustalenie tego wszystkiego jest dość trudne, no bo przy tej ilości ludzi i terminów, ale... No, mam nadzieję, że się to wszystko uda. Także. Nawiązując do nazwy wytwórni, muzyka rzeczywiście może być bronią, czy to tak naiwnie myślałeś kiedyś? Nie myślę naiwnie, bo to można to interpretować na wiele sposobów. Dla mnie to po prostu było fajne hasło, zresztą nie wiem, czy wiesz, skąd pochodzi. No dawaj. Fela Kuti, Music is the Weapon of Future. I mi się bardzo podobało to, a przede wszystkim ma nawiązywać do tego, że muzyka po prostu wszędzie się może wepchać i łagodzi obyczaje, nie wiem, jakkolwiek, wiesz. Nie szukałbym tu jakiejś interpretacji, nie daj Bóg, politycznych na przykład. Ale znalazłam się w takiej sytuacji, która poniekąd ma coś wspólnego z polityką i imigrantami, kiedy właśnie Fela Kuti było jedynym... w tym przypadku hasłem, które pozwalało się porozumieć tym, którzy przybyli z Afryki i tym, którzy spotkali tych przybyszów na włoskiej plaży, bo żaden język nie był wspólny, ale Fela Kuti był wspólnym językiem. I od razu językiem. Uśmiech, tak. Więc to mówię z własnego doświadczenia. Bardzo Ci dziękuję za wizytę w naszym studiu. Dziękuję. Czekamy na więcej. Jak nadejdzie czas objazdu, to także dawaj znaki. Mam nadzieję, że będziemy mogli się spotkać koncertowo. No i wracamy na tą salę, gdzie Solaris już teraz wybrzmi do końca. Bartosz Boroborowski był naszym gościem, a słuchamy oczywiście najnowszej płyty zespołu Lankercji. Dzięki. Solaris, część trzecia i czwarta. To nagranie, można znaleźć ten utwór w całej okazałości, nieprzerywane rozmową na płycie One Ice Is Red, zespół Lonker Sea. A my teraz otwieramy naszą płytę tygodnia. Autorem jest Wojtek Grabek. Słuchamy uważnie, a za chwilę szansa na wygranie albumu. Thank you. Nagranie Downs. Down, właściwie powinnam powiedzieć, z płyty Day One, czyli płyty Wojtka Grabka. Płyty nagranej i wydanej po długiej przerwie w artystycznej historii tego chłopaka, o której to przerwie opowiadał także podczas spotkania w naszym radiu. Ten zapis rozmowy z programu alternatywnego można znaleźć na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny. A kto by chciał dzisiaj wygrać u nas Day One, niech zadzwoni do Bartka Gila i poprawnie odpowie na pytanie, jakim albumem zadebiutował Wojtek Grabek. Jakim albumem zadebiutował? 2 2 7 3. Czekamy na poprawne odpowiedzi. A rzecz jasna, płyty tygodnia Grabek Day One w wersji CD, która oficjalną premierę ma w najbliższy piątek, do wygrania. A na zakończenia raz jeszcze Beach House. Od nich dzisiaj się zaczęła audycja i nagraniem z ich albumu spotkanie zakończymy. Last Ride tego duetu z Baltimore, Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Zofia Kruszewska, która audycję zrealizowała. Mówimy już do usłyszenia. Dobranoc.